Başla. Şer sattı. Diye. Diye. لا إله إلا الله الرحيم وما يفعلون إلا أنفسهم ترى أولاك وابن كثير وابو عمر والمال أن لا يدعو أبو عمر وابو عمر واغل كيوت عمر فرين دائما وابو عمر والمال أن لا يدعو إلا راجة إليا وبرروا يحيط بهم أو إنهم في ذلك خدوا أنفسهم لما بروها بذلك فخدأتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على المقالة من لا يفعل خافية وبر الباقون وما يفضل من لأن المقالة لا يتصور إلا بين اسمه بين اسمين وكل يقدمون من خدع ويقدمون بما لا يخدعون على لا يخدعون بما لا يخدعون ويخدعون ويخادعون على المنال للمفهود ونفس أنفسهم من النفس ذات الشيء وحقيقة ثم قيل للروح لأن نفس الحي به وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه وللدم لأن كرامها به وللمال قد في حاجتها إليه وللرأي في قول فلأن يوامر نفسه لأنه يملك عنها أو يشبه ذات يعمر ويشير عليه والمراد بالأنفس هاهنا ذواتهم ويحتمل حمله على أرواحهم وآلائهم وما يشرون لا يحسون بذلك لتمار غفلة جعل الوحوش وبال الفداء والجوع ضره إليهم في ظهور المحسوس فالمحسوس الذي لا يخفى إلا على ما أوت الحواس والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه وأصل شعره ومنه شعره في قلوبهم مرض فزاد لا مرض المرض حقيقة فيما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويؤذيه الخلل في أفعاله ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وطول الفئدة والحسد والدهينة وحب المعاصي لأنها مانعة عن نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال من الحياة الحقيقية الأبدية والآية تحت منهما فإن قلوبا كانت متعلمة تحرصا على ما فات عنه من الرياسة وحسدا على ما يرون من إثبات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلاء شأنه يوما فيوما وزاد الله غمهم بما زال في إلى أمره وشهادة ذكره ونفوسهم كانت موفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعادة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها فزاد الله ذلك بتابه أو بإزدياد تكليف وتكرير الوحي وتضاعيف النصر وكأن إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث أنه مسبب من فعله وإسنادها إلى سورة في قوله تعالى فزاد بجسم بقوم سببا ويحتمل أن يراد بالمهد ما تداخل قلوبهم من الجبن والخبر حين شاهد شوكة المسلمين وإمداد الله لهم بالملائكة وقد سرع في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطا في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون نہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ مگر اپنے نفسوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. قرآن نے بیان فرمائی کہ یہ خادعون بھی ہے اور یخدعون بھی ہے. یخدعون تو ظاہر ہے کیونکہ مخالفت دو کے درمیان ہوتی ہے اور ان کی ذاتیں اور وہ دو تو ہے نہیں ایک ہی ہے, اس لیے یخدعون والی قرآن یہ واضح ہوگی. یخادعون ہو تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ مخالفت یہاں کیوں استعمال کیا ہے. اس کی پھر مختلف تعویلیں توجیہ ہیں جو وہ فرما رہے ہیں. ایک اور سوال ہے تو اس کا بھی جواب وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے نفس کو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ اس کا قصد کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کیوں کہ صحیح ہوگا؟ پہلے اس کا جواب دیا تو مقصد یہ ہے کہ جو خدا کا مجازہ ہے وہ انہی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے, اس کا ضرر اور نقصان انہیں کو ہی لاحق ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ گویا اپنے نفسوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ ضرر اس کا دلوانوں کو تو لاحق ہوتا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کر دیتا ہے, وہ ان کے دھوکے سے بچ جاتے ہیں. پھر ان کی حراست ظاہر ہو جاتی ہے اور وبال اس کو قوالی کا انہیں پر آ پڑتا ہے. اس سوال کا جواب بھی آ گیا. اسی طرح وفاد اون وفالہ ہے تو دو کے درمیان ہوتا ہے, پھر یہ حفاظت کیسے متصور یہاں پہ ہوگی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کے لفظ ان کو تجویز دیتے ہیں, ایک فگر دیتے ہیں اور یہ اپنے لفظ جو ہیں تو ان کو گویا برنگیختہ کرتے ہیں مسلمانوں کی مخالفت جو ہے اس بنا پر. تو انہوں نے کیا کیا, لفظوں کو غرور میں ڈالا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کے خلاف سب ہستی سے مٹا دیں گے مسلمانوں کو نور دلہ. لفظوں نے پھر ان کو مختلف جو ہے خوشخانیاں وغیرہ ان کے اندر مبتلا کیا. تو اس طرح پر دو طرفہ مخاطب جاتی ہے بن جائے گی. اور قراتیں بیان کر کے ہیں کہ فدیون یہ باب تفیل سے ہو گیا. باب تفیل تقصیر ماخذ کے لیے ہوتی ہے, مطلب کیا ہوا, بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو. یا باب اختیال سے ہے, اصل کیا تھا, یختا دے اون, پھر تے کو دال سے تبدیل کر کے ادغام کر دیا, یختا اون یہ بن گیا. اور یخدعون یخادعون مجرور کے سیرے کے طور پر بھی پڑھا گیا ہے. اسی طرح انفسہم یخادعون کے مفعول کے طور پر ہو پھر بھی واضح ہے, اور یختا دے اون ہو تو پھر لازمی ہے, پھر دھوکہ کھاتے ہیں. پھر انفسہم ہونا چاہیے تھا, انفسہم اس صورت میں کیوں بن گیا, کیونکہ وہ مقبول نہیں کچھ آتا ہی نہیں, یختا دے اون میں ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ منصوب نظر حافظ اصل بے انفسہم کے اپنے نفسوں سے دھوکہ کھاتے ہیں, دھوکہ کھاتے ہیں جبکہ مطلب بھی اپنے نفسوں سے ہوتے ہیں. پھر اس بے کو عزت کیا تو ضرور جو تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ انفس میں لفظ اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں, ذات الشیء حقیقت ہو, لہذا جسم ہونا نفس کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی لیے عالم و معافی نفس کی والا عالم و معافی نفس سے باری تعالیٰ کی ذات پر بھی نفس کرم پیار بولا گیا ہے, اس سے وہ جسم والا معنی نہیں مراد ہوگا بلکہ ذات شہ اور حقیقت شہ جاتی ہے مراد ہوگی. یہ تو ہو گیا حقیقی معنی ذات شہ حقیقت شہ. روح کو, قلب کو اور خون کو, پانی کو, رائے کو بھی نفس کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ گویا مجازی اطلاقات ہیں, یہ بن گئے. روح کو کیوں نفس کہا جاتا ہے, کیونکہ حقیقت زندہ کی جائے اسی کے ذریعے ہوتی ہے, روح نہ رہے تو پھر وہ زندہ آدمی نہ زندہ رہا, نہ مالکی رہی, نہ اور کوئی تصرفات وغیرہ رہ گئے. پر یہ جو اتنی اہم ہے نا کہ اسی کے ذریعے گویا وہ کل کی حقیقت پائی جاتی ہے, تو اس لیے روح کو لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. قلب کو کیوں لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ محل روح ہے, روح سے حقیقت ہے. اس طرح پر گویا دل جو ہے تو وہ محل حقیقت ہو گیا, تو اس لحاظ سے اس کو لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. باقی اس میں دو قول ہیں کہ روح کا حلول ہوتا ہے دل کے اندر یا خارج ہوتا ہے, اور اس کا تعلق اس طرح ہوتا ہے, اس میں سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے. کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ روح کا حلول ہوتا ہے بدن کے اندر, خاص طور پر دل کے اندر, اس کی ہر جز میں روح کی جز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جس طرح دودھ کی سفیدی ہر قطرہ کے اندر سفیدی موجود ہے, تو روح کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح کا ہو. یا خارش سے اثر انداز ہو, جس طرح سورج کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے, چھ ماہ سورج نہ چڑھے تو یہاں کوئی شے بھی زندہ نہ رہے, برفوں کے پہاڑ جم جائے, یہاں پر ہر شے ختم ہو جائے, تو ہے خارج لیکن نظام سارا اسی کی وجہ سے چل رہا ہے. اسی طرح وہ بھی خارج سے گویا مؤثر ہوتا ہے. تو یا ابتدا وقت دل پہ ہوتا ہے پھر مستوا بدن پہ ہوتا ہے, تو اس لیے دل کو نفس کہہ دیا جاتا ہے, یا دل میں حلول ہوتا ہے اس کا, اس لیے دل کو کہہ دیا جاتا ہے. متعلق ہونے کی بنا پر یا محل ہونے کی بنا پر خون جائے اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ لینا کہ وہاں مہا بھائی, تو یہ نفس جو ہے اس کا قوام برقراری وہ اسی خون کی وجہ سے ہوتی ہے. پانی کو بھی نفس کہہ دیتے ہیں, کیوں کہ نفس جو ہے وہ اس پانی کی طرف زیادہ محتاج ہوتا ہے, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. رائے کو بھی نفس کہہ دیتے ہیں, فلاں یعامر نفس ہو, فلاں بندہ اپنے نفس سے مشورہ کر رہا ہے, یعنی اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر رہا ہے. تو پھر رائے کو نفس کہنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ رائے پیدا ہوتی ہے نفس سے, تو نفس سبب بن گیا اس کے وجود کا. تو پھر جو نفس والا نام ہے سبب والا, وہ سبب کو دے دیا گیا. یا اشتہارے کے طور پر بندے کا رائے جو ہے تو اس کو ایک ذات کے ساتھ تشبیہ دے دی جو حکم دے رہی ہے, اسے مشورہ دے رہی ہے. پھر رائے مشبہ ہو گیا, ذات مشبہ بھی ہو گئی, پھر مشبہ بھی کا لفظ مشبہ پہ بول دیا گیا, تو استعارہ مصرح والی صورت جو ہے وہ بن جائے گا. اور یہ تو ہو گیا لفظ لفظ جو ہے اس کی ترکیب. ان کو جمع ہے تو جمع میں بہام ہو تو واحد سے دور کیا جاتا ہے, کچھ تکی میں ہو تو مبدع سے دور کیا جاتا ہے, تو اس لیے کہ یہاں واحد کی تحقیق کر دی. اب وہ مراد کیا ہے انفس سے یہاں پر؟ ہمارے فاض اللہ انفس ہوں, یا تو ذاتیں مراد ہیں, یا اپنے روحوں کو دھوکہ دیتے ہیں, یا اپنی آراز ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ سارے معنی مراد لینا صحیح ہو جائے گا. ہمارے شعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. اب شعور کیا ہے؟ حواس کے ذریعے علم, آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا, ناک سے سونگنا, زبان سے چکھنا, ہاتھ سے پٹول کے سختی گرمی سختی نرمی معلوم کرنا. تو حالانکہ انسان بالکل سے ہے, ہمارے شعرون ان کی حق میں کہنا یہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ پارشرون اس لیے کہا گیا ہے کہ گویا جب عقل سے وہ کام نہیں لے رہے ہیں اور ایک نقصان واضح طور پر سامنے آ سکتا ہے, تو اسے دیکھ نہیں رہے ہیں, محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو گویا وہ جانوروں سے بھی جائے گزرے ہیں. ان کو منزل جمادات کے ٹھہرا دیا گیا یا نباتات کی جا بجا ٹھہرا دیا گیا ہے, تو سرے سے حیوان ہی نہیں, جاندار ہی نہیں ہے, بلکہ نباتات یا جمادات کے قسم سے ہیں. تو اس لیے ان کی مذمت میں یہ مواجہ شگون کہہ دیا گیا ہے کہ غفلت کی وجہ سے وہ اتنے بے شعور ہو چکے ہیں کہ اپنے خدا کا وبال جو ان پہ پڑ رہا ہے اور نقصان جو ان کو لاحق ہو رہا ہے, وہ دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے, لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں. گویا یہ معروف الحواس ہیں اور جمادات نباتات کے ساتھ لاحق ہے. یہ شعور شعور سے محفوظ ہے, تو اس لیے بتلاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. احساس مشاعر انسان کو جواز ہیں, آنکھیں, کان, ناک, زبان, قوت لامسا جو بدن میں ہے اس کو کہا جاتا ہے. اصل شعر ہے, اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ قوت لامسا. پھر قوت لامسا جو ہے تو وہ زیادہ وسیع ہے نا, سر سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک کسی بھی چیز سے مس ہوتا ہے, پتا چل جاتا ہے گرم ہے, سرد ہے, سخت ہے, نرم ہے, کیا ہے. تو کان بھی محدود ہو گئے, آنکھیں بھی محدود ہو گئے, شامع قوت بھی محدود ہوگی, لامسا بھی, تو یہ پورے بدن میں موجود ہے, تو اس لحاظ سے یہ زیادہ وسیع ہوگی. تو ہمارے شعور اس لحاظ سے اور زیادہ موازنہ ہو جائے گا نا, کہ سرے سے قوت لامسا سے بھی محروم ہے, صرف آنکھوں یا کانوں سے نہیں بلکہ قوت لامسا سے سرے سے محروم ہے یہ لوگ. ہاں جی, اور وہ نہیں دو کرے تھے مگر اپنے ذاتوں کو پڑھائے کو لا کے نئے کو کثیر نے اور حکومت نے مہمان ایسا یہ ہے کہ خدا کا دائرہ ہو دائرہ کی مراد کیا ہے اکثر نتیجہ دھوکھے کا لوٹنے والا ہے طرف ان کے اور ضرور اس کا احاطہ کرنے والا ہے ان کے یا انہوں وہ اس بارے میں اپنی ذاتوں کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے دھوکہ دیا اپنی ذاتوں کو اس کے ساتھ اور یہ تو ہو گیا نا کہ دھوکہ کوئی اپنے آپ کو دیتا ہی نہیں نہ دینے کا قصد کر سکتا ہے یہ کہنے کا کیا مطلب نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کا جواب یہ آ گیا کہ ضرور جب انہیں کو لائق ہوتا ہے مسلمانوں کو پہنچا نہیں ہے تو گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ مفالے کا یہاں استعمال کیوں, وہ تو دو میں ہوتا ہے نفس شے کا اور شے ایک ہی ہوتے ہیں سر, اس کا جواب یا وہ اس میں دھوکہ دیا انہوں نے اپنے نفسوں کو کیوں ان کو دھوکے میں ڈالا مغرور بنایا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے فاتح غالب ہو جائیں گے, نفسوں نے ان کو دھوکہ دیا کر کے انہیں جھوٹھی آرزوئیں وہ دیں اور برگشتہ کیا اس ذات کے دھوکہ دینے پر جس میں کوئی چیز مکمل نہیں رہ سکتی ہے. یہ تو یفادے ان کی صورت کا پھر تعبیر کرنا پڑے گی کہ انہوں نے نفسوں کو اور نفسوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے, باقیوں نے یقداً بڑا وہ زیادہ راجے واضح ہو جائے گی کیونکہ مفادات دو میں ہوتی ہے اور نفس اور شاید یہ ایک ہی ہیں دو نہیں ہیں, اس لیے یہ کرا زیادہ واضح ہو جائے گی بنسبت اس کے چل اور پڑا گیا باقی یہ باپ تفصیل سے ہو جائے گا بیان کثرت کے لیے کہ بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں یا یخدعون دونوں طرح پر پڑھنا صحیح ہے, باب اختیال کرو گے یخدعون تو پھر تے کو ڈال کر دیا اور یہ ایک پتہ جائے خے کو دے دیا اور دال مقصود تھی تو یخدعون اس طرح پر پڑھا جائے گا یا یخدعون یفادعون یہ اپنی للمفعول ہے باقی پھر یفادعون انفسہم تو نہیں نہ پڑھا جا سکتا یفادعون یخدعون ایک ہی مفعول کو چاہتا ہے وہ ضمیر ہو گئی پھر آگے ہم سوچا ہم کیوں ہوا تو اس کا جواب کیا دیا کہ نظر حافظ یہ خدے ہوں لوگ پھر بھی کین پوچھے ہم یہ بے حضرت کر دی گئی اور پھر اسے منسوخ کر دیا کیا لفظ کی گاڑی کے لفظ کیا ہے رات کی شاعر حقیقت کیونکہ حقیقت زندہ کی ساتھ اس کے ہے یا قلب کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ محلے روح ہے محل لوگ پھر اس دل کی ہر جز میں روح کی جز جو ہے وہ حلول کیے ہوئے ہے پھر یہ متعلق ہے اس کا یعنی روح خارج ہوتا ہے پھر تعلق ہوتا ہے اس کا سورج کی دھوپ کا زمین سے تعلق ہے اور کاروبار یہاں چل رہا ہے یا خون کو کہا گیا نفس کا اس کے ساتھ ہے خون رہے تو نفس قائم رہے گا نہیں تو ختم ہو جائے گی وہ شاید پانی کو بھی زیادہ محتاج ہونے نفس کے اندر پانی کے اور رائے کو بھی نفس کہا جاتا ہے سلام یاور نفس ہو ہاں تو کیوں پھر رائے کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ پیدا ہوتی ہے یہ رائے نفس سے تو گویا وہ منشا ہو گیا سبب ہو گیا نفس اور یہ رائے سبب ہو گئی تو تسمیت المسبب اس میں سبب والی صورت ہو گئی اب یہ مجاز مرسل والی صورت ہو گئی سبب کا نام مسبب کو دے دیا یا استعارہ ہے دیگر مشبہ بے مراد مشبہ لے لیا گیا رائے کو تشبیہ دی اس ذات کے ساتھ جو مشورہ دے سکتی ہے آرڈر دے سکتی ہے پھر ذکر مشبہ بے کا ہو گیا مراد مشبہ لے لیا استعارہ سرا بن گیا یہ تو نفس لفظ کی بات ہوگی. اب یہاں آیت کریمہ میں مراد کیا ہے تو مراد ساتھ انفس کے یہاں پہ جاتے ہیں اور احتمال ہے کہ اس کو روحوں پر آرا پر حمل کیا جائے تھے آئے شروع نہیں اور نہیں وہ اشارت کرتے اس کا خاص کر لمبے ہونے غفلت کے کر دیا وبال خدا پر اور اس کے ذرا سزا کا وبال لاحق ہونا اور اس کے ذرا کا ان کی طرف لوٹنا یہ ضرور میں بمند لے کس کے تھا محسوس کے جو نہیں مخفی ہو سکتا تھا مگر اوپر ان کے جن کی آواز تھی معروف ہوں ختم ہوں تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ گویا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جوادات کے ساتھ لائق ہیں تو مذمت میں یہ ذکر کر دیا تو شعور احساس کے معنی میں ہے شاعر حواس ہو گئے اور اصل اس کا کیا ہوا شعر جان اللہ یعنی قوت لامسا جو ہے یہ اور اسی سے شعر تو علامت جو ہے جاننے کی اسے کہا جاتا ہے یہ چیز شعار ہے کفار کا یہ شعار ہے یہود کا یعنی ان کی امتیازی علامت ہے اس کے ذریعے ان کا عرفان حاصل ہوتا ہے فی قلوب امارتن زادہ اللہ امارتہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اب مرض نیا لفظ آ گیا اس کی تحقیق فرماتے ہیں حقیقت میں مرض اسے کہتے ہیں بدن کا وہ عارضہ جسے اعتدال سے نکال دے اور افعال کے اندر خلل زیر پیدا کر دے اصلی معنی تو یہ ہو گیا تو مرض حقیقت ہم کیا ہے بدن کا وہ عارضہ جو اس کو اعتدال سے نکال دے اور اس کے افعال میں خلل پیدا کرے مجازی طور پر جو عارض نفسانیہ ہے جو انسان کو کمال تک رسائی سے باندھے ہیں تو ان کو مرض کہہ دیا جاتا ہے جس سے دیالت ہو گئی برا عقیدہ ہو گیا حسد بغض کینہ گناہوں کی محبت وغیرہ یہ انسان کو اعتدال سے نکال دیتے ہیں جہل اور سوء عقیدہ بھی تو جہل ہی ہے لوگ پھر غیرت ان میں کیا ہوئی عطب کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے جال کبھی بسیط ہوتا ہے کبھی مرکب ہوتا ہے لا علمی ہو ایک چیز سے یہ جہل ہو گیا اور اپنی جہالت سے جاہل ہو بندہ یہ ڈبل جہالت ہو گئی یہ جہل مرکب ہو گیا عقیدہ غلط رکھ لے جس طرح مشرک لوگ بتوں کو خدا مانتے ہیں ایک تو حقیقت حال سے بے خبر ہو پھر اپنی بے خبری سے بھی بے خبر ہو گیا پھر ڈبل دیالت ہو گئی اس لیے سوئے اعتقاد میں جال مرکب والا مانا جائے یہ مراد ہو گیا تو عطف کے طور پر ذکر کرنا واضح ہو جائے گا اصل کسی کی نعمت کا زوال جائز ہوتا ہے کرنا رشک جائز ہوتا ہے کسی جیسی نعمت طلب کرنا یہ رشک ہو گیا اور حسد ہے زوال طلب کرنا تو یہ بری بات ہے منشر حاصل نظام سے اس لیے فرمایا گیا نبینہ کسی کے خلاف کینہ بہت دل میں پایا جائے گی مگر یہ چیزیں انسان کو اپنے فضائل تک رسائی میں مانے ہوتی ہیں تو یہ مرض کہلائیں گے یہ جس طرح مرض کا انجام کیا ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے بندے کی ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں تو پھر کمالات حاصل جو نہ کر سکے تو یہ روحانی موت مرا ہوا ہو گیا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ روحانی موت مار دیتی ہیں بندے کو اس لحاظ سے اس کو مرض سے تعریف کر دیا گیا ہے اب یہاں موت حقیقی معنی مراد ہے اس مرض کا یا مجازی معنی جو ہے وہ مراد ہے فرمایا دونوں احتمال ہیں حقیقی مرض ہو جسم کا عارضہ جو اسے اعتدال سے نکالے یا مجازی ہو سوء اعتقاد اور جہل یا کینہ بغض وغیرہ یہ چیزیں مراد ہیں دونوں ہو سکتی ہیں کیوں پہلی مرض کا حقیقی معنی کیونکہ دل ان کے جائیں تو وہ جلتے تھے درد محسوس کرتے تھے اور وہ دانت پیستے تھے کہ ہماری حکومتیں ختم ہو گئیں ریاستیں ختم ہو گئیں فلسطین کی حکومت تھی وہ گئی خیبر میں بڑے تھاڑ سے رہ رہے تھے وہ ختم ہو گیا سلسلہ تو یہ دل ان کے سچ مچ جلتے ہیں اندر آگ سی جل رہی ہے بھڑک رہی ہے اور حسد جو ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سرکار کا دین مضبوط ہوتا جا رہا ہے دن بدن ترقی پکڑتا چلا جا رہا ہے یہ ہو گئے اصل مرض پر زیادہ ہم اللہ ہمارا یہ زیادتی کیا ہو گئی کہ دن بدن آپ کی شان بلند ہو رہی ہے, حکومت قائم ہو رہی ہے, علاقے مزید فتح ہو رہے ہیں, اس لحاظ سے اس مرض جسمانی میں اضافہ یہ ہو گیا. یا مرض سے مراد مجازی مانا جائے وہ کفر, یہ جہل ہو گیا, بدعقید کی کفر, یہ گویا مرض جو ہے روحانی وہ پائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی وغیرہ, تو یہ مرضیں ہیں اس میں جو روحانی لحاظ سے گویا ان کی بستی میں جانے کی موجب ہے. پھر زادہم اللہ ہمارا راہ, اس مرض کے بڑھنے کی صورت جو ہے وہ کیا ہو گئی, کفر بد اعتقادی میں اضافہ جو ہے وہ کس لحاظ سے ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے ان سے مور لگا دی گئی ان پر, ختم اللہ علیہ قلوبہم, اس طرح پر اضافہ اس میں ہو گیا. یا دن بدن احکام نئے سے نئے آ رہے ہیں, وہی نو بدو آ رہی ہے اور نصرتیں باری تعالیٰ کی طرف سے مختلف مقامات پر وہ آ رہی ہے, تو اس لحاظ سے اس مرض کے اندر اضافہ جو ہے وہ پایا گیا. اور ان کے دلوں میں مرض رہتا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو مرض, مرض کے زیادہ مریض بنا دیا. اور مرض حقیقت میں اسے کہتے ہیں جو وہ عارضہ ہے جو بدن پہ لاحق ہوتا ہے اور نکالتا ہے اسے اعتدال خاص سے اور واجب کرتا ہے خلل اس کے افعال میں اور مجاز ہے اعراض نفسانیہ میں, تو وہ خلل ہوتے ہیں اس کے کمال میں جس میں کہ جہل ہو گیا اور حسد اور کینہ اور گناہوں کی محبت, کیونکہ یہ معنی ہے فضائل کو پانے سے اور یہ پہنچانے والی ہے طرف حیات حقیقی آبادی کے زوال تک پہنچانے والی ہے. وہ مرض جسمانی زندگی کے خاتمہ کا موجب بنتی ہے, تو یہ جو روحانی زندگی ہے اور حقیقی آبادی زندگی اس کے خاتمہ کا موجب بنتی ہے, اور آیت اعتماد رکھتی ہے دونوں, پانی کا حقیقی مرض مراد ہو یا روحانی مرض, دل ان کے تھے درد میں اور جلنے والے تھے اس پر جو فوت ہوئی ان سے ریاست, اور دل تھے ان کے حسد کرنے والے اوپر اس کے لیے, اور پروس یہ تو ہو گیا پی کرو گے مرد کمانا زیادہ بولا ہمارا تھا کیا ہوا زیادہ کیا اللہ نے ان کے غم کو زیادہ کرنے کے اپنے عمر کی بلند کرنے میں, ہمر ہی رسول پاک کے عمر کو بلند کرنے میں, شہادت ذکر ہی ان کے ذکر کی رفت کے لحاظ سے مضبوطی کے لحاظ سے نفوس امکان, یہ دوسرا معنی ہو گیا مرض سے مراد مجازی معنی ہو, آراز نفسانی آ جائے وہ مراد ہو جائے, نفوس ان کے تھے معروفات کو قرار مدے دکھا دی گئے, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زیادہ کیا اللہ نے پھر اس کو ساتھ مور لگانے کے یا زیادہ کرنے تکالیف کے بار بار مزدور سے اور مددوں کی کثرت سے بڑھانے سے یہ بات ختم ہو گئی. زادہم اللہ ہمارا ذا, اللہ نے ان کے مرض کو بڑھایا, مرض کے بڑھانے کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا, حالانکہ مرض پیدا کرنا یا بڑھانا کبھی ہے, تو کبھی امر کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو معتزلہ ایسے امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائز نہیں رکھتے ہیں. اہل سنت کی طرف سے تو جواب واضح ہے کہ ایک خلق, دوسرا ہے قصب, خالق ہر شے کا اللہ ہے, تو خلق کے لحاظ سے ادھر نسبت ہو گئی, قصب کے لحاظ سے بندوں کی طرف ہو گئی, تو قصب کبھی کا کبھی ہے, خلق کبھی کی کبھی کی ہے, تو لہذا باری تعالیٰ کی طرف کبھی کی نسبت لازم کوئی نہ آئی. لیکن زمخشری نے جو تعویل کی تھی اپنے اعتزالی مذہب کے مطابق بربیضاوی علیہ رحمۃ کالنا سے اسے بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ باری تعالیٰ مسبب ہو گیا, قوت اللہ نے دی, اس قوت کو انہوں نے استعمال ادھر کر دیا سرکار کی عداوت میں, مسلمانوں کی عداوت دشمنی میں, اس سببیت کی بنا پر وہ اضافہ مرض کا اللہ کی طرف منسوب ہو گیا. اصل تو اپنا مرض بڑھانے والے وہ آپ ہیں, لیکن قوت چکے اس مرض بڑھانے کی اللہ نے ان کو دی تھی, تو مسبب وہ ہو گیا, مجازی طور پر سے نسبت ادھر کر دی گئی ہے. تو اللہ سے ذوق کی طرف اشارہ کر دیا نا, کہ جب خالق اللہ ہے اور وہ قاسب ہے تو قسم کبھی کی کبھی ہے نا کہ خلق کبھی ہے, اس لیے خلق کے لحاظ سے نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا صحیح ہو گیا. اور تعویل کے یہ فی قلوب ہے مرض, اس مرض سے مراد کیا ہے, ما تداخل قلوب من الجبن والخبر, جو بزدلیاں وغیرہ اور ذوق قلبی ان کو لائق ہو چکا تھا, تو وہ مراد ہے روز بروز آل اسلام کی ترقی دیکھی, فرشتے آ رہے ہیں میدان جنگ میں, کفار جو ہے تو وہ مروب ہو رہے ہیں, علاقے مزید فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے جو ذوق ان کے دلوں میں آیا اور بزدلی دی ہوگی مرض, اس میں اضافہ پھر کس طرح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر غلبہ شہروں میں اس وقت جو ہے وہ دی جا رہی ہے, اس لحاظ سے پھر مرض میں اضافہ بن گیا. تو یہ چونکہ اپنے طرف سے ذکر کیا ہے نا, اس لیے یہ تمل سے ہے, باقی دوسرے حضرات کی طرف سے نقل کیا ہے معنی مرض کا کیا ہے. چل گویا کہ زیادت کی اصلاح کر اللہ تعالیٰ کی طرف کی خصیت سے کہ مسدد ہے اپنے فعل سے, اور اس کے اصلاح صورت طرف اللہ تعالیٰ کے قول میں فضال اور انسان, اس وجہ سے جواب بھی ہو گیا کہ زیادت امرجسن الارجسن, ادھر اضافت نسبت صورت کی طرف کی گئی ہے, ادھر اللہ کی طرف کی گئی ہے. اللہ بڑھانے والا ہے تو صورت کیسے بڑھانے والی ہوگی, صورت بڑھانے والی ہے تو اللہ کیسے ہو گیا, اس کا جواب بھی آ گیا. باری تعالیٰ کی طرف اور لحاظ سے نسبت کی گئی ہے, صورت کی طرف اور لحاظ سے ہو گئی, تو یہ صورت سبب بن گئی, اللہ مسبب بن گیا, تو مسبب کے لحاظ سے زیادہ اللہ کہنا ٹھیک ہو گیا, سبب بننے کے لحاظ سے صورت کو زیادہ کرنے والا کہنا یہ ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ بھی احتمال مراد دیے جاگے بعد سے وہ چیز جو داخل ہوتی ہے ان کے دلوں میں, یعنی بزدلی اور کمزوری, جس وقت انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی ترقی کو اللہ تعالیٰ کی امداد کرنا ان کے ملائکہ کے ساتھ اور روب کا ڈالنا ان کے دلوں میں, یہ تو ہو گیا فی قلوب مرض, زیادہ ہم اللہ تو زیادتی سے کیا مراد ہو گئی, بڑھانا باری تعالیٰ کا مدد کو اس وقت کے جو زیادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت عذاب پر اور نصرت شہروں میں, ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وقت کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے یا یکذبون جھٹلاتے تھے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, پہلے ان کے کرتوت بیان کیے, آگے پھر ان کا برا انجام دیا تو وہ بیان فرما دیا. اوشکال تھا کہ علیم تو جو آپ درد میں ہو اسے کہتے ہیں, عذاب دوسروں کو درد دیتا ہے نہ کہ خود درد پاتا ہے, اس کا جواب دیا کہ علیم یہاں مولم کے معنی میں ہے, تو پھر مولم کہنا چاہیے تھا, علیم جو درد ناک کے معنی میں ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا, تو جواب کیا دیا, مبالغے کے لیے, جو عذاب اپنے آپ سے تنگ ہو جو اس میں مبتلا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا, حتیٰ کہ دوزخ کی آگ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ اکل بازی بازن, میرا باز باز کو کھا گیا, مجھے اجازت دے سانس نکالنے کی, یہ جو یکدم سخت گرمی پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ دوزخ کا گرم سانس ہوتا ہے, یکدم سردی غالب آ جاتی ہے یہ وہ ٹھنڈا طبقہ جائزہ مریض اس کا سانس ہوتا ہے. اس طرح بعض اوقات عذاب اپنے آپ سے تنگ ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو پھر جو اس میں جائے گا تو اور زیادہ تکلیف میں ہوگا, اس لیے مبالغہ کرتے ہوئے مولم کی بجائے علیم جائے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. جس طرح تحیات و بین ہم ضرب و جیو, ان کا بانی تحفہ کیا ہے, ایسی ضرب جو آپ درد میں ہے, جب آپ درد میں ہے تو دوسروں کے لیے کتنی درد دینے والی جائے وہ ثابت ہوگی. کہ بیما کروں یکسے وہ ایک قرات یہ ہو گئی, بے سبیہ ہو گئی, مطلب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے باسببیت کے لیے ہو جائے یا با بدل کے لیے ہو جائے, تو گویا ان کے جھوٹ کے بدلے ان کو یہ سزا دے جائے گی, یہ بدل ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں زبانی آمنا باللہ وبالیوم الآخر, حالانکہ دل میں تصدیق وغیرہ نہیں ہے. یکذبون, پھر مطلب کیا ہوا, رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں دلوں کے لحاظ سے. جی اب اعتراض یہ ہوگا کہ تقریب ہوتا ہے زبانی کسی کے بارے میں کہنا یہ غلط بیانی کر رہا ہے. وہ تو کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر نشہد انک لرسول اللہ, پھر وہ جھٹلاتے تو کوئی نہیں تھے. اس کا جواب دیا, ایک تو یہ ہے کہ دل سے جھٹلاتے تھے, تصدیق نہیں کرتے تھے, تقریب کرتے تھے. دوسرا, جو اپنے شیاطین ہم مسلک ہوتے ان کے سامنے زبانی بھی کہا کرتے تھے ان نوازہ لوگ اس کا لے, اور ہم تو مذاق کرتے ہیں, ہم انہیں بے وقوف بنائے ہوئے ہیں, اس لیے تقریب بھی ان میں پائی گئی, اس سے ظاہر پہ عمل کرنا صحیح ہو گیا. یا دوسری توجہ کیا ہے کہ ظاہری تقریب اگرچہ نہیں کرتے تھے, نشہد انک لرسول اللہ بھی کہتے تھے, آمنا بھی کہتے تھے, لیکن دل جہد اس میں شدید کذب پایا گیا تھا. یہ پھر کذب میں مبالغے کے لیے باب تفیل پر اسے ذکر کر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ بہت زیادہ جھوٹے ہیں, یہ ہو گیا کذاب مبالغے کے لیے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں. جس طرح بیان الشیء چیز بہت زیادہ واضح ہو گئی, یہ شدت وضو کے لحاظ سے کہ ان کا جھوٹا ہونا واضح ہے, یا کثرت کے لحاظ سے جس طرح وعدہ تل بہائم بہائم کثرت کے ساتھ مر رہے ہیں. کذاب کا مطلب بکثرت جھوٹ بولتے ہیں یا بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, کبھی مضبوط جھوٹ اعلیٰ درجے کا جھوٹ بولتے ہیں, یہ مطلب ہو گیا. تو کیف کے لحاظ سے شدت ہو یا کم کے لحاظ سے کثرت ہو تو کذبہ کا وہ معنی ہو گیا. یا کذب الوحشی کب کہتے ہیں, جب کچھ دور تک دوڑے پھر رک کے پیچھے دیکھے کوئی آ رہا ہے میرا شکار کرنے والا کہ نہیں آ رہا ہے. اسی طرح یہ بھی چلتے ہیں اپنے ہم مسلک لوگ کافر ہیں ان کے پاس, پھر بڑھ کے دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا مسلمانوں میں سے, ہمارے بارے میں پھر وہ شک شبے میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ چند قدم چلا پھر پیچھے دیکھا, پھر چند قدم چلا پھر پیچھے دیکھا, تو ان جانوروں کی طرح خرگوش وغیرہ جس طرح کرتے ہیں یا لوبڑیاں وغیرہ, اس دور دوڑا پھر پیچھے دیکھا, یہ بھی اس طرح پر ہے. چل والا ہوں عذاب, درد دینے والا عذاب ہے, مراد علیم سے بولے والا معنی ہو گیا, کہا جاتا ہے عالم فو علیم جس نے وجہ فو جی. پھر یہ تو آپ درد میں جو اسے کہتے ہیں نا, تو پھر عذاب تو دوسروں کو درد دیتا ہے نا کہ آپ درد پاتا ہے, تو جواب کیا دیا, بہت سے بغیر عذاب موصوف کیا گیا ساتھ اس کے عذاب کو موسم بال رکھ کے, جس طرح قول شاعر کا ہے کہ تحفہ ان کے درمیان کیا ہے, ایسی درد جو آپ درد میں ہے, جس طرح جدہ جد ان کی کوشش سخت ہو گئی, تو کوشش جب سخت ہوگی جب وہ آپ سخت ہوں گے تو اس طرح پر جدو کی طرف نسبت جدا کی جائے وہ کر دی گئی. اس وقت کے جب کہ باسویت کے لیے ہو جائے, یہ با بدل کے لیے ہو جائے, تو مطلب کیا ہوا, عذاب علیم ہے بدلے اس کے جو جھوٹ بولتے تھے, بڑا ہے باقی انہیں کرتے تھے یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ تو بغیر تصدیق کرتے تھے, آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہتے, نشہد انک لرسول اللہ کہتے تھے, تقریب کب کرتے تھے, اس کے جواب پہ وہ تقریب کرتے تھے دلوں کے تارے دین جو دین سے بھاگے ہوئے ہوتے تھے دور ہوتے تھے ان کے پاس, چلو یا محفوظ ہے اس سزا جو واضح کے لیے, کیا مطلب عظیم جھوٹ بولتے ہیں یا بہت زیادہ تعداد میں جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کے زبان سے ہے یہ جھٹلانے کے معنی میں نہیں, بلکہ کذب میں مبالغہ ہو گیا نا, بڑے جھوٹ بولتے ہیں, بہت زیادہ خرابی فساد جن میں ہو یا کثرت کے ساتھ تعداد کے لحاظ سے بڑے جھوٹ بولتے ہیں, یہ مطلب ہے. بہت واضح ہو گئی اور پہلی مثال کس کی ہو گئی؟ تعلیم کی, اور دوسری تکثیر کی ہو گئی. چل یا طلب الواسی تھے یہ کب جب چلے ایک قدم اور ٹھہر جائے تاکہ دیکھے پیچھے, منافق بھی اسی طرح متحیر متردد تھے کر جاتے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے کہ مسلمان ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. یکذبون نیا لفظ ہے, اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہے اخبار شہلا خلاف ماوب, واقعہ میں جس حالت پر ایک چیز ہو اس کے خلاف خبر دینا تو یہ کذب بن جائے گا. صرف کیا ہوا؟ جس حالت پر شے ہے اس کے مطابق خبر دینا صدق ہو گیا, اس کے خلاف ہے پھر یہ کذب بن جائے گا. شریع حکم کیا ہے؟ حرام ان کل لوگوں کذب جائے, یہ سارے کا سارا حرام ہے. دلیل اس پر کیا ہے؟ کہ عذاب علیم کا اسے سبب بنایا گیا ہے, جو مباح ہو وہ تو سبب عذاب کا نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ کذب سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس پر اعتراض یہ ہو گیا کہ اگر کذب سارے کا سارا حرام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف پر نسبت کیوں کی گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین کذب بیانیاں کی ہیں اور کوئی نہیں, پھر آپ کی طرف یہ نسبت کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا کہ وہ تاریخ ہے, یعنی ظاہر ایمان وہاں مراد نہیں ہے. صورت چونکہ کیا تھی؟ کذب والی, تو مجازن اسے کذب سے تعبیر کر دیا گیا ہے. جس طرح فوٹو شیر کا ہو تو اسے شیر کہہ دیا جاتا ہے, یہ مجاز ہے نا, حقیقی شیر تو یہ نہیں ہے, مشابہ ہے صورت کے لحاظ سے اس کے. تو اسی طرح یہاں بھی آپ کا کلام جو ہے وہ مشابہ تھا کذب کے, تو اس لیے اسے کذب سے تعبیر کر دیا گیا ہے. مثلاً سورج چاند تارا جو ہے وہ چمکے ان کے سامنے, تو کہا ہذا ربی, یہ میرا رب ہے. تو خلاف واقع بات ہے, لیکن مقصد آپ کا کیا تھا؟ یہ رب ہے, بڑی روشنی دے رہا ہے, لیکن جب ڈوب گیا تو کہا لا بلا پلے. مقصد یہ تھا کہ ان کو پہلے اپنی طرف متوجہ کیا جائے کہ اچھا یہ تو ہمارے عقیدے پہ آ گئے, اس طرح ہم ان کو الہ سمجھتے ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں. پھر کہہ دیا یہ تو ڈوب گیا, اسے اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں, میں ایسے چیزوں کو اپنا معبود نہیں سمجھ سکتا ہوں. یہ اصل کلام استفہام انکاری والی ہے, احاذا ربی مطلب ہے نہیں یہ میرا رب, لیکن حمزہ استفہام کا جو ہے اسے مقدر فرما دیا, تو یہ صورت کذب کی بن گئی. اصل چونکہ استفہامی کلام ہے لہذا اس میں کوئی قدر وغیرہ نہیں ہے. اسی طرح انی سکیم, میں بیمار ہوں, اس وقت تو آپ بیمار کوئی نہیں تھے, لیکن نظر نظر تنف نجوم, تاروں کی طرف دیکھا, تو یہ علم بھی آپ کو حاصل تھا, تو پتہ چلا کہ میں قریب بیمار ہونے والا ہوں. تو اس مستقبل کی بیماری کو سکیم سے تعبیر کر دیا گیا ہے. یا ایک مرض جسمانی ہے تب وغیرہ, ایک مرض روحانی ہے کہ تمہاری شرک کی وجہ سے میں دکھی ہوں پریشان ہوں. تو سکیم سے انہوں نے سمجھا جسمانی بیماری, آپ کی مراد تھی روحانی بیماری, تکلیف مجھے ہے تمہاری وجہ سے. تیسری چیز کیا تھی؟ عام تفال تحاذہ و عالیہ تنا, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ بل فعال ہوں کبیر و ہم حاضہ فسلو من کان و ہم تکون, تو بڑے کی طرف نسبت ہے وہ کر دیا نا, تو بڑے نے تو کچھ نہیں کیا تھا. پھر یہاں بھی اصل کیا ہے؟ بلفا لہو, وقف جوازی ہے یہاں پر, کبیر ہم حاضہ فسلوم, وہ عبارت علیحدہ ہے لیکن تلفظ میں اکٹھی ہو گئی. آلات قتل کی اسی کے کندھے پہ آپ نے رکھ دیے تھے وہ تھوڑے پیشے وغیرہ, پھر جس کے پاس آلات قتل کے ملے بظاہر قاتل وہی ہوتا ہے, اس لیے فرمایا کہ ظاہر تو یہی ہے. مزید تسلی کرنی ہے یا مارے جانے والوں سے پوچھ لو, یس سے پوچھو, تیرے سامنے سب کچھ ہوا ہے, تو موقع پر موجود تھا, بتلا تو صحیح. دفاع ان کی طرف سے نہیں کیا ہے تو کم از کم حقیقت حال بیان تو کر دے. تو اس میں بھی ان کو لاجواب کرنا مقصود تھا. کدالم تھا ماحول آئم پہ کون, یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے, یہ بولتے تو نہیں. وعلیکم ملاقات باری تعالیٰ نے اس کو علت ٹھہرایا کس کی, استحقاق عذاب کی, جس مقام پر تو مرتب کیا عذاب علیم کو اس کی عزت پر اعتراض ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیوں نسبت ہے جبکہ حرام ہے یہ, اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں. جواب عمر بھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے تین چیزیں بولے تو مراد تعریف ہے, یعنی ظاہری لفظ اور ہے مراد مانا اس میں اور ہے. پھر کذب سے تعبیر کیوں کیے گئے, پھر تو حقیقت ہوئی صدق ہوا نہ کہ کذب ہوا, جب مشابہ صورت کے لحاظ سے کس کے ہیں کذب کے, اس لیے کذب کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ان کو. ہو گئی ہے.